أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيونغي أكيين كي باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. درس تي موي فكيل درس واي دفا توب كي درس يباسي. درس بي ني جيل تاي دافا بوك تي نان لا ني ديف با مانا خام نو نيي كيناله يالا تبارك وتعالى نون كوي ويتالي اك نو نيي سيدينه يالا كينلا سبحانه وتعالى. سو نيوي تي من اهداف الدرس دا نان فا فك نيتي تومب bi ci ñëk moy an yuzakkira al muslim hukm man qala la ilaha illa allah wa lam ya'mal bi muqtadaha. Tomb bi ñi ñëk leral tay moy julit mi nga xamne day wax la ilaha illa allah te du ko jëfé ay foko fekk rek mi ngi wax la ilaha illa allah julit bobu lan moy atem. ñaarel moy an yatabayyana al muslim al athar al murattab ala qawli la ilaha illa allah. Beug nañ tay ci tomb bi mu dadi leer text yi nga xamne ñom ño top wacc ci batu la ilaha illa allah. Mana ku wax la ilaha illa allah ba pare dal mo wara teggu ci la ilaha illa allah bi nga wax. Ñettel moy an yufarriqa bainal jazaa'i man qala la ilaha illa allah sadiqan wa man qalaha kadhiban. Bëgg nañ tay ñu leral naka lañuy def ba takale fayu ku wax la ilaha illa allah deggal ko ci xolam deugal baat bi bañ ko wéddi koku lan moy am lan lay am ci fay. Mbok yi ci ñetti tomb yi ñu wax moy leral lan moy atté ki wax la ilaha illallah te du ko jëfé ko wax la ilaha illallah lan mo ci wara téggu ki xam la ilaha illa allah lan lañ koy fay ëlëk. Ñetti insha allah ngonu tay mom lañ ñu jëm jëm ci ba dars ci kartanu borom bi tabaarak wa taala. Bu ñëw ci nas bi ci dars bi moy ñëw na ci sahih wa fi sahih an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نيونا تي سوني نه صحيح موي تيري يو ويري تيري يو ويري ngay jang hadith bokku na ci Bukhari ak Muslim. ñew na ci ñaari téré yoyu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mune kep ku wax la ilaha illa allah bim ko waxe ba pare wa kafara mu wetti ma yu'badu min dunillah lepp lu ñuy jaamu te du yalla yaronte bi neena waji def lolu haruma aramna maluhu alalam aramna ko ko lal wa damuhu deretam aram na koko tour wa hisabuhu fayam ala Allah azza wa jal yalla mo koy atté wa hisabuhu atem ala Allah azza wa jal ci yalla la teggu yalla koy atté du ko neex su ko defé ñu ñëpp ñu wara and jema fexé xam batu la ilaha illa allah lan lay andal ndax yoonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena kep ku wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah ñaari baat la la ilaha illa allah so waxe la ilaha moy yaangi balé yaangi dak yaangi setal so ne illa allah yaangi samp yaangi saxal yaangi taxawal kep ko deg mune la ilaha illa allah defa dak saxal dafa simpi samp dafa buddi jëmbal way la ilaha illa allah lan la daq lan la simpi lan la buddi moy lepp luñuy jaamu ta du yalla lan la samp moy yalla kessa la samp motax baat bi yonent bi bim ne yefeer yi wax len ko ngeen mom aduna bi yefeer yi digon baat bi xam ko dañoo lank ñom abu jahl ñom abu talib dañu lank parce que xamnañ baat bi moy lan tay rek nga gis julit diko wax di fo wala julit diko wax te xamul lan la baat bi eum dem nañ sax tay ba julit yi mënatuñ ko wax ndax reer guñu reer mom la ilaha illa allah mune kep ku wax li mu saxal ko ci xolam ci xelam wa kafara muweddi ma yu'badu lepp luñuy jaamu min dunillahi tadu yalla so waxe baat bi da ngay weddi lepp luñu wara da jaamu lepp luñu wara top lu dul yalla ne kep ku def lolou kep ku wax lolou haruma maluhu alalam aram na julit lal ko motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yalla yonni na ma xex ak jaam yi bañu wax baat bi ko baña wax dañu wara tour sare dañ la wara ray ku baña wax la ilaha illallah dañ la wara ray ku wax dañ la wara bayyi ko waxul dañu wara jël sa alal dañu wara tour sa dere ku ko wax ken amatul droit lal sa alal ken amatul droit tour sa dere ki wax baat bobu attem yalla moko warlu yalla mokay att ko neex yalla duggal mbokki sin haruma malu wa damuhu moy muni a akhzu malihi wa safki damihi haram na ci julit ñu jël alal ku wax la ilaha illa allah haram na ci julit ñu ray ku wax la ilaha illa est ce que lolu am na juri ni ñi ray moy ñi wax la ilaha illallah ñi jëf alal moy ñi wax la ilaha illallah té sahabatul kiram demon nañ xéx ñu dajé ak ben way mu naan leen assalamu alaykum ya ashab muhammad ma ngi leen di nuy yeen sahaba yonent bi am ben sahaba tuddu zayd ñu rek tak bop waaji hey ko bi dali fali ñu leen doon wax la ilaha illallah muhammad rasulullah السلام عليكم لا اله الا الله محمد رسول الله بلادي وحباك فيديو رك داك بول جبريل واتنا يور تي كانام بي يونت بي كانام بي سانجي يني لي نين داف نو غن كومري تي لا لاني داف يونت بي لن واجي ني نين راي تي نين راي كو sayyiduna yonent ko yeger la dem ñu gis rek mu di mu bañ ñu jox ay alalam ciuri xarim yoron don sam ci all bi nag yi bey yi dafa diit rek mo wax la ilaha illallah mo tax ma tek ko nak ngay reey ko wax la ilaha illallah ko la ilaha illallah ngoy reey la ilaha illallah ya dug ci xol nga xam dafa diit dug ci xol sayyid ne kérok akane on muy jour bima dugg ci l'islam nga xamne ma ngi doga ne fu bes mune kero lima dal lima daj dotuma ko fatte motax mbok yi julit wara ndank wara tey tey lol ngay gis ci bir def gis ku wax la ilaha illallah day ngay yefel la ki di julit ki pass passam mbiru ku ta pass passam mbiru ya ya dugg ci xol ba nga mu ko sédé ci pass passam wirna wala wirul té li gëna danger man sax waxuma ciumbur yi nga xamné ñi mais ay borom xam xam la wax yo xamné dañ leena ray ci l'islam l'islam motax ñu ray leen ñu gis nit ñëma taxaw naan ñu ñay yéfer ñi ñu ray ci l'islam la wax dé nga xamné ray ñu leen ngir seen pap ray ñu leen ngir seen yaay ray ñu leen ngir seen mam ray ñu leen ngir c'est dal dañ leen ray ngir la ilaha illallah dañ bëggoon dund bëgg aduna bi dund ko ñu rayé ñu gis ay nit yo xamné ñoom ndaysan musuñu indi ni sax ci l'islam musuñu daawa kenn sax bu muy julli musuñu ko def muy koku yéssé kon yenenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena nit bu waxé la ilaha illallah alalam aram nañu jël ko deretam aram nañu tour ko wa hisabuhu ala allah inna allah huwa allazi yatawalla hisabuhu yalla mo charger wu yalla mo warlu ne wajoju makoy atte man talaffaza bi hadhihi al kalima kep ku wax baat bobu yalla rek mo lay atte ban baat la ilaha illa allah rawatina nak soko waxe nga selal ko nga fas ko nga jeffe ko ñett yi lañ bëgg ci baat bi ku koy def ñett wuñu rek nga ñew naan la ilaha illa allah tuku dañu bëgg bi ng koy wax yene bi na sel na nga xam fi ng koy genné na nga xam ni ng koy waxé waye nang ko fas ci sa xol waye nang ko jiffi lool moy wax nga legi la ilaha illallah ya am nga senegal mom la ilaha illallah mbeuri ñokoy pakko gayne yi ñokoy jette musiciens yi ñokoy woy daire yi ñokoy jaxane daire la la la ay di yu ko rek ba fajar jot biñ koy wax seeni ciati lamiñ leen ci seeni ciati lamiñ eggul sax ci putki te la ilaha illa wax nañ ki koy wax yene dang ko wara yene fan lay nek ci xol nga fas ko fas bi fan lay nek ci xol nga jëfé ko lan mo koy jëfé sey ci lol moy batu la ilaha illa suñu ci anasirud dars moy يعصم دم المرء وماله في الدنيا بأمرين دينا نيومال لان موي نيومال دانا نار دانا باغا جيل دانا باغا تور ديريت نيت باغا جيل علالم تي ادونا نده نياري مير suko julit gëmé ñaari mbir suko julit gëmé diko dund alalam kenn dot ko jël deretam kenn dul ko tour ñaari mbir bu ci ñëk moy qawlu la ilaha illa allah ko wax la ilaha illa allah sa deret kenn waratu ko tu sa alal kenn waratu ko jël kama yadullu alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat fa idha fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah nanti ala muhammad neen umi digal nañ ma sant nañ ma man yonenti kan moko sant yalla yalla moko digal lan la ko yalla digal an uqatil an-nas ma xex ak nit ñi ma rayante ak ñom hatta yashhadu an la ilaha illallah bañu sédene yalla kenn la hatta yashhadu an la ilaha illallah bañu sédene yalla kenn la gis nga yonent bi niki kon dañ ko jox ndigal bandigal lañ ko jox bandigal lañ ko jox wala nek di fori undir bandigal lañ ko jox mu xex ak nit ñi bakaj bañu sédene yalla kenn la mu dog leena baye su ko nit ñi lanké bañ ko wax kon yoonent bi lan la wara def xex ak ñom ray lay hatta yashhadu an la ilaha illallah ndax bobu rek lañu wax mu baye leen wa anna muhammadar rasulullah mu sédene muhammad yoonent la yalla ko yoon lool rek après mu baye leen bu dess wa yuqimu as-salat ñu taxawal julli ñuy julli fuñu toll après da len di bay bu dess wa yuqtu az-zakat ñu joxe azak suñ defé ñent yi sédena yalla kenn la muhammad yalla ko yoni julli wa fa iza fa'alu zalika faqad asamu minni dima'ahu sen alal ñok ken amatul droit lal sen deret ken amatul droit tour ko wa amwalahum sen alal ñong na ken amatul droit jël ko illa bi haqqil islam lu dul ci aqil islam tan moy aqil islam bay dañu baña jox razak islam day ñoo fokkar ci ko khuz la yalla wax yonent bi khuz min amwalihim jël ci sen alal khuz jël fi amri suñ baña julli illa bi haqqil islam lol moy aqul islam suñ ko bañé wax day xéx ak ñom suñ bañé sédé na mom yonent la yalla ko yoon day xéx ak ñom suñ bañé julli day xéx ak ñom suñ bañé wor suñ bañé joxé azak day xéx ak ñom waye buñ défé yoy yépp amatul droit xéx ak ñom ñaarel moy al kufru bima yu'badu min dunillah su nit wedde lepp lu ñuy jaamu te du yalla kene amatul droit laal mune faman abada allah azza wa jal kep ku jaamu yalla walam yakfur weddi wo bima siwahu ludul yalla min al ma'budat ci ñi jaam lam tanfa'u kalimatu la ilaha illa allah baat la ilaha illa dul jeri tay lol moy li ñi dal dañuy jaamu yalla ba pare di jaamu bijjin di jaamu weñ di jaamu ndox di jaamu garab di jaamu xërem di jaamu bammel di jaamu nit di jaamu bidiew di jaamu wer di jaamu jant di jaamu yoyep ñukoy jaamu di jaamu yalla di jaamu ay xam di tak ay petaw di tak ay lam di tak ay bejjin di tak ay téré yu gis ku taxaw ci jakka ji nan allahu akbar te ndig la nga fess dal ak mbagg yi ak tanki ma allahu akbar te ndig la nga fess fess dal fi mbagg yi mi ngi fess dal tanki mi ngi fess bop la la ma ngi fess bijin ay bijin da gis kuy jaamu yalla ba pare te dafa gëm xam ak fa gëm xam koku la ilaha illallah du ko jëriñ faman abadallah kep ku jaamu yalla azza wa jalla walam yakfur te weddi wo bima siwahu ludul yalla yalla bokay jaamu da ngay weddi lepp ludul yalla yalla rek ngay gëm do gëm leneen waye ah wa deug yalla yalla de mo fi nek waye nak fa ngeen dik ñu ne waye nak yeen yalla rek ngeen gëm yalla rek rek lol mënu nek yalla nak fuk am nak loko dendal inna lillahi wa inna yalla yalla kumu doy lan mo lay doy sahaba yi kër buñu tité lan lañ wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel dulit yalla mo koy doy sula yalla doy dar mo doy musa kërak bawa banu israël tité musa lan la wax inna ma rabbi may yalla ak yalla kërak ba abubakar tité lan ko yent wax inna allah ma'ana ibrahima kërak bañ ko takké diko waji san ci safara ci jibril ñew ne ko ibrahima lo bëgg mu ne ko yalla rek yow soxla wu ma la yalla kon julit yalla mo koy doy waye nak ñun da ngay dégg ku ne wa deug deug yalla mom mo fi nek waye nak yeen ñaar ka len fi yalla rek mo fi nek waye nak mam yi li lañ fi fekk mam yi ñu li lañ fekk suñu mam di def yalla ak sa mam leen nga gëm da ngay boole yalla ak sa mam da ngay di boole yalla ak seen mam yalla kon yalla kenn duko boole kenn yalla rek ku la waxati yalla ak ki pap sama papa ne ko yalla yalla ak suñu mam yalla rek ñu li lañ fekk suñu baay di def ah dañuy jël yalla diko delal ak suñu baay yalla suñu morom baay la bañ koy dénalé ak yalla dedet tontu bi moy dedet mbokk yi ikhwani mislu zalika man abada allah wa lam ya'taqid anna ibadat al qubur batil naka nonu kuy jaamu yalla te gemul jaamu bammel amul njeri day gis nit tim ci bammel di joy bammel bangi ni nga gis nit tim ci di joy wo ma nguy muy joy ngir yeeram borom bammel bi de day joy day ñaan borom bammel bi bay joy serigne bi visa la bëkk visa serigne bi dépasse la bëkk dépasse serigne bi sama doomi la bëkk ñu am ci kër serigne bi sama doomi la bëkk ñu tukki serigne bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bammel kudé est ce que dina dégg dina gis dina mëna jox Allahu akbar yalla neena xam nga kan mo reer ñu ne ah mu ne kuy wo ku la dul wuyu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah Allahu akbar yalla neena bo bi taxawon ci bammel diko wo ba yawmal qiyam du la deg ba yawmal qiyam yalla wala inni lazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ñi ngeen di wo ba yalla ñoo ay jaam lañ ay mbindeef lañ ne yeen dañoo am yaay am papa dañ leena jur ñu dund de ibadun amsalukum ay jaam lañ ne yow ngay wo sa moromu jaam Allahu akbar nga baye yalla ngay wo jaam abd jaam doomu jaam nga koy wo abd Allahu akbar abd jaam su waji de dañ koy taxawal ci kanamu juma ji liman ñew ne innahu ki ñu ne amu ne abduk sa jaam la wabnu abdika sa doomu jaambu goor la wabnu amatika sa doomu jaambu jigen la ñaari jaam ñoko ju mom muy 3e jaam bi Allahu akbar kon kenn du jaamu bammel kenn du jaamu kudé kenn du ko ñaan kuy ñaan wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib kuy ñaan ñaanal yalla ud'uni astajib lakum yalla na ñaan len mo mo wi ma may len yalla sax kumay wo mo wuy ko kumay ñaan ma may ko kon kuy wo wowal yalla kuy ñaan ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala kon mbok yi man abada allah kep kuy jaamu yalla walam ya'taqid anna al ibadata al qubur batil gemone jaamu bammel ba kon yow musiba mo lay dal sa jinga ba mbok yi ñaarel moy hukmu sarair ila allah wahdahu hukmu sarair ila allah wahdahu yalla mom mo yor atté atté ci bir li nek ci bir yalla rek moko xam rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yalla rek mo xam est ce fi ma tok ni suma joge li dess ci goudi gi xam ngeen fuma jom xam ngeen lumay defé est ce que nekul damay jangale ba dars bi jeex ma dem ci bar bi nani bala ma dem bali yalla rek moko xam ken xamul fim nek ni ñi ngi tok fi am ñoo dañuy tok ni nak da nga def ne dañoo normal nek buñu paré julli geer rek dañuy jatt course wala ñu jatt droit wala ñu jubal ba fe ci lendeum gi rek jatt ci ayda wala nday wala kon waye yalla rek mo xam yalla mo xam secret yi bo da yalla mu ne rabbukum a'lamu bima fi nufusikum man yalla ma xam li nek ci bir allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi yatawalla hisab man qala la ilaha illallah yalla mo yor moy atte kep ko wax la ilaha illallah kon nañu bayyi di wax ku wax la ilaha illallah yefir nga dañ ko bayyi ku wax la ilaha illallah rek jappal na sa mbokk la borom xam xam bi doon wax na la tuadi man yukhriju fahu bi la ilaha illallah bul nonu mu kuy wax la ilaha illallah bul ko def non la ilaha illallah ndeesan amon na ben ale senegal ak ni gis senegal yi japp ben nar di ko rey mu nan la ilaha illallah ni nan nar la rel ni wax la ilaha illallah kuy wax la ilaha illallah ñu ray leen ko nar kuy wax la ilaha illallah ñu ray leen ko mauritania la ray leen te muy wax la ilaha illallah mu ngi yor kamil qur'an ndeysaan mu ngi yor kamil qur'an kamil qur'an mu naan la ilaha illallah gaay di ko do am ne nit ñi yàgg nañoo réer réer dafa yàgg sénégal mbokk yi ku wax la ilaha illallah da nga koy xëcc taf ko ci sa kër daal di fon ci jëbi xam ne kii sa mbokk la ñaari sahaaba yi ak yéefér yi lañ doon xeex di duurante ay jaas julit bi jàpp yéefér bi dóor ko ci loxo bi jaas ji wat yéefér bi daan ne la ilaha illallah julit bi sànni jaasam xëcc yéefér bi taf ko ci dënd bi ne ko lii rek moo taxoon may xeex ak yow lii rek moo nekkoon suñu diggante bi nga ko waxee xeex bi jeex na ñooñu noonu lañ meloon waaye ñun bu doon ñun fii la nit naan la ilaha illallah da ngay gën a dóor rek ba mu sëdd bi gëmu ko waa da ngay gëmu ko te yow duggoo ci xol bi mbokk yi yàlla subhanahu wa taala moom moo yor secret yi moo xam biir la fa nekk fa in kaana sadiqan bu fekkee waa ji wax la ilaha illallah dafa dëggal jaazahu bil jinaani naim yàlla dina ko fay aljanna waaye na ngeen fexe baat bi su ngeen koy wax na sell baat bi dafa am ñetti charte pour mu sell charte bi ci njëkk mooy na nga ko yéene ñaareel mooy na nga ko fas ñetteel na nga ko jëfe ñett yi la laa ilaha illallah di àndal baat bi moo gën ci baat yi mooy baatu laa ilaha illallah moo gën ci baat baat bi moo tax yàlla bind asamaan moo tax yàlla bind suuf moo tax yàlla defar aljanna moo tax yàlla defar safara motax yalla yoni yalla jox len ay jaasi ñom yonenti ne len kep ku baña wax baat bi dag len baat ray len ko baatu la ilaha illallah yon di yalla musa da ne won yalla xamal ma ben baat bo xamne suma bëgge ñaan rek dama la ci ñaan nga may ma yalla ne ko musa waxal la ilaha illallah mu ne yalla lool ñepp xam nañ ñepp ko koy wax allah gis nga mom daf ko oyofal xépp ko ndax nit ñang koy wax ndax tay dëkk bi fo tourner musa biko yalla waxe lool waxal la ilaha illallah mu ne yalla jamiyul ibad yaquluna jam yep ngoy koy wax yalla ko ya musa ma ngi lay yegal ni mu jëlan asman juroom ñaar ak la fa nek ak ña fa nek ñu jël suuf juroom ñaar ak li fa nek ak limu ëmb ñu tek ko ci ben plate ñu jël la ilaha illa tek ko ci ben plate mu ne la malak lihi inna la ilaha illa la ilaha illa dina ko daanel asman amna doole wala amul doole suuf amna doole wala amul doole ñom ñaar buñ leen boole ndax amna kuñu tollel doole a antum ashaddu khalqan ami sama bana yo yak asman ko upp doole sama suuf ak asman buñ leen boole ñom ñaar amnañ doole wala amuñ doole ñom ñaar la ilaha illallah moy leen upp doole kon la ilaha illallah nan la toll nan la toll ndax amna kumu tollol doole tollowul ak kenn doole kon mbokk yi ku wax la ilaha illa nga deugal ko ci sa xol yalla subhanahu wa ta'ala mo lay fay al jannatul firdaws wa in kana munafiqan fekke bi ngay wax la ilaha illa la nafiq nga azabahu al azab al alim yalla dina la mbugal mbugal bu metti metti metti metti gis ngeen fir'aun dafa bañon wax la ilaha illallah ba muy waja de mu tit bimna la ilaha illallah yalla yebal jibril ne jibril tibbal ci souf ci soufu geej gi fatal gi min gi lamiñ bi dal di tourner mu ne la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil amul ben yalla buñu wara jaamu burul yalla bi wa banu israil don jaamu ban yalla banu israil don jaamu mom firawna ndax mo newon ala rabbukumul a'la ndax batu la ilaha illallah kuko wax rek dug al janna bu fekke selna selna selna batu la ilaha illallah soy de nga wax la ilaha illallah da ngay dug al janna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al janna way de la wara neysan ay temps nga daan di gis naar yi nga xamne ñoo nekkon senegal dañuy yek yek rek la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ñi def ni fek dañu bëgg dañ ko tamal seen lami bu ñuy wax ci mbedd sax da ngay dégg ñi koy wax bu ñuy naan ataay ñi koy wax bu ñuy nekk ci auto ñi koy wax mais xam nga senegal yi nga xamne ñoom dañoo alko bu ñuy dajé ku mel non naan way ay ñi takal way ay ñi takal way da fa la fek rek la ilaha illallah la yow nak ngay sa mi nga xamni xamu amu xam xam yow da ngay japp ne ndaysan ki day fo wala ki dafa bëgg dox nga nan ko ni fek mom waaw diko digre gis nga xam nga lutax parce que dañu bëgg la yazalu lisanaka ratban bi zikrillah dañu bëgg salam mi nga koy toyal ci tuddu yalla dañu bëgg soy de day bette yonent bi neena man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al janna lisan ana ben borom xam bun baz rahimahullah de tuddu yalla digante dank saqami ak saqami sax da ci tuddu yalla manam mom musul tok ay seconde lami bi tuddu yalla bun baz rahimahullah ben cheikh bu tuddu Muhammad Ali al simpeti mune dem na nek une semaine keur cheikh bun baz rahimahullah ma gané djiko une semaine mune musuma gis tay ci adina bi kuy tuddu yalla ko tolo borom xam xam bob mune par seconde lay tuddu yalla mune même buñuy lek buy tibbu de tuddu yalla buy sakami de tuddu yalla buy wonne de tuddu yalla lepp lepp tuddu yalla lay andal buy nande tuddu yalla bu ndox mi dem de tuddu yalla gemi ngi di tok loolu yang koy gis mu ngi tuddu yalla est ce que ñun ñu ngi def lool est ce que ñun ñu ngi tuddu yalla suñu tok est ce que suñu lamiñ mi ngi tok ndax tuddu yalla ha julit de tuddu yalla mbok yi su fekente ne waji di wax la ilaha illallah gëmu ko nafiq la yalla dina ko mugal mugal mu metti amma fi dunya fal hukmu ala zahir ma qama bi sharai al islam ka salati wa nahyiha ci aduna nak ku wax la ilaha illallah yow iman rek nga koy sedel ngum yalla nga ko wara sedel waye amo droit tawfe nan waji dal de wax la ilaha illallah me gëmul limi wax ah waji ki gëmul tax yefer la dedet ni nga gisee mu koy julli muy julli ndax bo gisee kuy julli di nga ne yefer la nonu nga wara def bo gisee kuy wax la ilaha illallah nga nangul ko l'islam parce que ya nga gis mu ngi julli ya nga gis mu ngi wor kon amo droit li ci biti nga meuna sédé fallahu yatawalla az-zawahir ñun li ci biti lañ meuna sédé amma li ci bir yalla moko xam wala yalla neena ma xam li ci bir ben way ni bo xamne da doon liggéeyal yaayam muy jox yaayam muy lek muy jox yaayam muy naan muy sang yaayam diko fomp diko solal yire ndax yaay ji da magget mu def lolou at yu bare bare bare bare bare bare at yu takku yu limu waji daali faatu yalla mu ne malaaka yi jël len waji yebbu safara malaaka yi tit ne yalla ki moy xale bu goor bu doon liggeey yaay yalla ne len wa xamna ko kay man mu kay ma xamna ñu ne ah wax yu yalla ngay ne dem safara mu ne lan motax yeen ngeen ni aljana la bëgg dem ñu ne yalla ki di doon liggeeyal yaay ji diko sang diko yenu diko jox mu lek diko jox mu naan ala mu ne wa ñu ne ah lool dafa baax diko koy def aljana nga wara dem yalla ne len waaw bu ko joxe lek ba pare est ce xam ngeen lu xol bi wax ñu ne ak deedit ñu xamu ñu ko def mu ne xol bi day wax allahumma khuzha wa arihni minha yalla sama yaay na dee ba ma noppal na dee ba ma noppal way lol la xol bi wax na dee ba ma noppal yalla ma yeen xamu len li ci bir ma ko xam man mi xam ko xol yi wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bizati sudur yalla mu ne wax ji bu len nexe ngeen yuuxu ci kaw bu len nexe ngeen wax ndank man yalla xam na dekk ci gis ngeen wa asirru qawlakum feñal bu len nexe ngeen wax ndank xam nga ken deggu bu len nexe ngeen yuuxu ci kaw astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ngeen yu yalla mu ne inna allah alimun yalla xamna li nek ci bir dënd bi est ce deug la wala tu deug kon bokki sharia li ci sax moy la ilaha illa allah ku ko wax na ñu japp ne suñu mbokum julit la ku julli da ñu japp ne suñu mbokum julit la kuy wor suñu mbokum julit la bañu gis leneen li ci bir nak ñu bayiko ak yalla tabaaraku wa ta'ala ndax yalla mo xam li ci bir ya ngeen ci hadith ñett ñi ñëk safara ëlëk yow ma tiyam ki ci ñëk moy dedet ki doon jihad ñaarel dedet ki doon joxe alalam ñett ki doon jang alquran ñom ñett ñu dé yalla mu ne jël leen ñu sama ki doon jihad mu ah yalla man dama jëral sama fas di jihad ci fi sabilillah yalla mu ne ko kazab ta ya mana fen ya mana fen ngay lolon def mu ne da won jihad yalla mu ne det da nga don xex ndax ñu ne jambar nga ngir yeega wax nañ ko jeexna nit ñi wax nañ ko jeex nekul won ngir man da la bëggon nit ñi ne yow ku ñëmé nga yow jambar nga am nga fit ponkal nga geri nga ngandal nga wax nañ ko jeexna ki don jangal qur'an ne teul ne man don tejwit rek nit ñi di joy yalla mu ne ko da nga bëggon ñu ne sa baat neexna da bëggon ñu ne baat bi neexna jango won ngir man da la bëggo ñu ne sa baat bi dafa neex motax bo gisee nit ñi rek yalla mu ne jeex na perte nga kenen ki mu ne yalla man dama doon joxe fi sabilillah yalla mu ne da nga bëggo ñu ne da nga baax joxe won ngir man da la bëggo nit ñi wax da nga baax kon gis ngeen mbokk yi ño ñet la la leen yalla até ci bir waye li ci biti nit ñi lañuy wax ki ku baal ki day jihad ki nangam fekk ci bir baax kon dañu fexé ci bir baax ñu ñaan ko yalla tabarak wa taala suñuy faatu yalla yalla mujjé def suñu baat buñu mujjé wax ci kaw suuf muy la ilaha illallah allahumma ijal akhir kalamina min ad-dunya la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي لول مودن درس تاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته